Allah'ın Rahman'ın Rahim. Evet, kıyasın şekillerini gördük. Fehâzihi hiye. Fehâzihi işte tilkel mezkuratu, şu zikredilenler hiye. El mezkurat elleti sebaka. Geçti. Leha. O eşkal için zikredilenler var ya. İşte hamle sonra vez'i kubra şekli evvel. Ma'ahuma hamle olursa, her ikisi hamle olursa şekli sani. Ma'ahuma vaz'i olursa şekli salif. Vez'i sonra hamle kubra olursa şekli rabi. Bunlar el eşkalul erba'atu el mezkuratu fil mantıki. Evet, fi kütübil mantıki. Mantık kitaplarında zikredilerek gelen dört şekil bunlardır. Tamam. Anlaşıldı. Evet hocam. Peki fark nedir bu şekiller arasındaki? Vel farku fark. Beynehuma yani beyneha. Beynehuma. Beyneha. Beyne hâzîl eşkâl. Beyne külli şekli neler eşkaller var. Yani öyle tevil etmiş. Beyneha bu şekiller arasındaki fark. Bu şekilde şimdi fark ya mahiyet itibariyledir. Mahiyeti itibariyledir. Veya da şeref itibariyledir. Mahiyet itibariyle fark zaten taksimden onu anladık. Efendim şerefi itibariyle de fark var. Onu da ta'lil yapmıştı yani. Ta'lil etmişti. Değil mi şerefi? Hatırlıyorsun. لَنَّ هَذَا يُشَارِكُ لَوْلَ ف۪ي اَشْرَفِ مُقَدِّمَتَيْهِ وَهِيَ صُغْرَ لِاِجْتِمَالِ عَلَى مَوْضُعِ الْمَطْلُوبِ فَذَٰلِكِ يُشَارِكُ ف۪ي اَخَسِّ مُقَدِّمَتَيْهِ وَهِيَ الْكُبْرَ. Değil mi? O anlaşıldı. وَالْفَارْكُ فَارْكُ بَيْنَهُمَا بَيْنَهَا بَيْنَهُمَا dersen بَيْنَ كُلِّ شَكْلَيْنِ مِنَ الْاَشْكَلَ. Bu dört şekilden her iki şekil arasındaki fark nedir? Niye bu daha üstün? Bu niye şekli evvel, öbürü şekli tanidir? Bu şekli salis, öbürü şekli rabidir? Değil mi? Bu şekillerin arasında demek ki bir fark var. Fark. Yok mu? Var. Şimdi bir keyfiyet itibariyle şöyle diyelim. Keyfiyet itibariyle icap ve selp var değil mi? Hı. İcap var, selp var. Keyfiyet ve kemiyet. Tamam mı? Keyfiyet ve kemiyet. Keyfiyet itibariyle icap, selp. Mucibe ve salibe. Eşref olan mucibedir. Çünkü mucibe vücudidir. Salibe ademidir. Vücut eşref minel ademdir. Tamam. Kemiyet itibariyle de külliye cüziye. Külliye cüziye olması. Eşref olan nedir? Eşref olan külliyedir. Çünkü o hepsini zapt ediyor, hepsini kapsıyor. Değil mi? Efendim. Anlaşıldı. Peki bihasebil mahiyeti ve şerefiyeti, şerefiyet ve mahiyet itibariyle olan fark. Kad merrah. O geçti. Yani fi beyani vecih hasril eşkal fil erba'a. Niye şekillerin dörtte sınırlandığının vecihini izah etmekte bu geçti. Anlaşıldı. لَنَّ هَذَا dedik. Çünkü bu. Tamam. وَاِنِمَا كَذَا هَذَا ثَانِيًا وَمَا قَبْلَهُ ثَالِثًا. Değil mi? Orayı anlattık bak. Mesela şekli evvelden başladık. Dedik ki وَاِنِمَا كَذَا هَذَا ثَانِيًا وَمَا قَبْلَهُ ثَالِثًا لَنَّ هَذَا يُشَارِكُ الْاَوَّلَ فِي اَشْرَفِ مُقَدِّمَتَيْهِ. İki mukaddimenin en şereflisi ki وَاِيَ سُورَ Suhra'da. İhtimali ala mevdu'il matlub. Tamam. Ve derke şu üçüncü şekil yuşariku fi ahassi mukaddimatihi ve hiye'l kubra. Değil mi? Tamam. Bi hilafir rabi iz la şirkete lehu. Dördüncü şeklin birinciyle hiçbir ortaklığı yoktur. Onun tam aksidir. Değil mi? Birinci şekli Hamli Sugra diyor. Vedi Sugra. Vaz'i Kübra, Hamli Kübra. Değil mi? Vallahi. Evet. Geçti bu. Anlaşıldı? Tamam? Hı hı. Bu farkı biliyoruz zaten. Mahiyeti ve şerefiyet itibariyle bu şekiller arasındaki fark bize zahir. Bunları biliyoruz. Şimdi ve bihasebil intac. Şimdi gelelim intac itibariyle, netice vermesi itibariyle. Netice itibariyle fark. Yani vel farku beynel eşkalil erba'a. O dört şeklin arasındaki farka gelince bihasebil intac. Netice vermesi itibariyle farka gelince o da nedir? Ennel evvele birinci şekil, şekli evvel yunticu, yunticu netice verir. Netice olarak ortaya koyar. Neyi netice veriyor? El metalibe, el metalibel erba'ate. Dört mahsureyi de ne yapıyor? Netice veriyor. Dört mahsureyi de verir. Evet. Dört mahsurenin hepsini verir. Nedir onlar? El külliyeteyni, el külliyeteyni. Evet, dörtten mi de el külliyeteyni. İki küllileri. Değil mi? İki külliler. Öyle iki külliler. El mucibete ve salibete yani. Salibe-i külliye ve mucibe-i külliyeyi netice veriyor. Küllü cismin müellefun. Ve küllü müellefin muhtesun. Fe küllü cismin muhtesun. Tamam. Mucibe-i külliye. Küllü cismin müellefin. Küllü cismin müellefun. Ve la şey'e minel müellefi bi kadimin. Fe la şey'e minel cismi bi kadimin. Salibeyi külliye verdi. Netice. Tamam? Vel cüz'iyeteyni. İki cüz'iyi de netice verir. Tamam mı? El mucibete ve salibete. Mucibe-i cüz'iye ve mucibe-i salibe. İkisini de mucibe-i cüz'iye ve salibe-i cüz'iye olmak üzere cüz'ileri de netice verir. Ba'dul cismi müellefun ve küllü müellefin hadisun. Netice feba'dul cismi hadisun. Mucibe-i cüz'iye. Tamam. Ba'dul cismi müellefun. Ba'dul cismi müellefun. Ve la şey'e minel ve la şey minel müellefi bi kadimin fe ba'dul cismi leyse bi kadim. Salibe-i cüz'iye. Anlaşıldı? Peki. Evet. Ve sani ikincisi, İkincisi eşeklü saniyen, ikinci şekil yünticün netice verir es-salibeteyni. Es-salibeteyni. Yani es-salibetel külliyete ve salibetel cüz'iyete. Çünkü şart var. Şart nedir? Şart, arka sayfada gelecek. Ve innemâ yünticü es-sani inde ihtilâfi mukaddimeteyhi. Mukaddimesi ihtilaf ettiğinde netice verir. Yani biri salibe, yani biri salibe, biri söyle, biri salibe, birisi de mucibe olacak ki netice versin. O zaman mucibe ile salibe karşı kaldığı zaman da netice ehasse tabidir. Dolayısıyla salibe bulunacak muhakkak iki mukaddime. Netice o zaman ne olacak? Salibe olur. Başmış olur. Kesinlikle. Tamam? Ve sani ve şekl ve saniye, ikincisi ve saniye en el evvele ve saniye, ikincisi yunticu netice ve salibeteyni. Evet, Yani es-salibetel külliyete, es-salibetel cüziyete. Salibe-i külliye ve salibe-i veya salibe-i cüziyeyi netice verir. Çünkü şarttan dolayı. İkinci şeklin netice vermesi ve innema yunticu es-sani ikinci şekil netice verir. İnde ihtilafi mukaddimeteyhi bil icabi ve selbi. Yani iki mukaddimesi icap ve selb. Biri mucibe, diğeri salibe olmak üzere ihtilaf edilir. Her ikisi yani salibe olursa netice veremez. Her ikisi mucibe olursa netice veremez. Netice vermesi sonuç alabilmek ancak birinin salibe olması, diğerinin de mucibe olmasıyladır. İster suğra, ister kübra. Bir tanesi salibe, bir tanesi mucibe olacak. Mukaddimelerde salibe bulunduğuna göre neticede ehasse tabi oluyor. Mucibe ile salibe hangisi eşraf? Mucibe. Hangisi ehas? Salibe. O zaman netice ne olacak? Salibe olacak. Ve saniye ikinci şekil yunticu netice verir. Es salibeteyni es salibetel külliyete vel cüziyete lel mucibete. Mucibeyi netice veremez. Tamam mı? Mucibeyi netice veremez. Evet. Mesela bu bizim örneğimiz külli insanın hayvan. La şey'e mine'ş şeceri bi hayvan fela şey'e mine'l insani bi şecer. Ne olmuş? Salibeyi külliye netice vermiş. Değil mi? Salibeyi külliye ettir o. Yaz şimdi. Ba'dul hayvani insan. Onun altına yaz. İkinci bir. Ba'dul hayvani insan. Ve la şey'e minel feresi ve la şey'e minel feresi bi insan. Evet. Haddi evsat insan. Mahmul, mahmul. Değil mi? Çiz onları hemen. Mahmul. Ne yapıyorsun? Depresat yanlış oldu. Mahmul'e çizmem gerekiyor. Şimdi yaz bakalım. Feleyse ba'dul hayvani bi feras. Feleyse öyle. Hı hı. Ne? Hayvan değil mi? He. فَلَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَلَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَلَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِفَرَس. Salibe cüz'i yönetici bak. فَلَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ. Evet. Bir tane de örnek vereyim. Leyse ba'dul hayvani bi insan. Leyse ba'dul hayvani bi insan. Ve kullu natıkın insan. Her natık insandır. Bak insan insan. Tamam mı? Fe leyse ba'dul hayvani bi natık. Netice. Salibe. Demek ki ikinci şekil ancak yunticu es-salibete külliyeten ev cüz'iyeten. Salibe-i külliye veya cüz'i olarak netice verir. Ve la tekünü neticetuhu mucibeten ebeda. Hiçbir zaman mucibe olamaz. Tamam? Bu da hocam iki mukaddimesinden birinin kesinlikle salibe olduğu için. Olduğu için değil mi? Kesinlikle. Hasse tabi oluyor da. Ehaste olan salibedir. Salibedir. Mesela bak külliye ile cüziye karşı karşıya kaldı. Külliye ile cüziye bu külliyedir. Böyle şey. Öbürü cüziyedir. Cüziyeyi aldık bak neticede. Tamam. Ve salise enden ismine mahtu. Ve salise ve rabi'a üçüncü ve dördüncü şekiller ise bunlar yunticani. Bunlar netice verirler. El cüz'iyeteyni. Bunlar cüz'iyeyi netice verirler. Tamam mı? Cüz'iye. Ama iki mukaddimesinde cüz'i hocam yoktur. Olsun. Nasıl o zaman Bunlar öyle. Başka bir şey tabi olacaktı ya. Hes olan da yok burada. Bunların ikisi öyle. Bunlar külli veremez. Lel külliyeteyn. Lel külliyeteyn. Bunlar külli veremezler. La yunticani el külliyeteyn. Bunlar külliyeyi netice veremiyor. Tamam, salibe-i cüziye veya mucibe-i cüziye olacak yani. Yani ya salibe-i cüziyedir ya salibe-i cüziyedir ya da mucibe-i cüziyedir. Başka netice veremez. Şimdi bak üçüncüsü. Küllü insanin hayvan ve küllü insanin natık. Bu iki külliden o zaman cüzi ortaya çıkacak. Fe ba'dul hayvanin natık. Küllü insan hayvan ve küllü insan natık. Bunun neticesi ehas olacak. O zaman fe ba'dul herkesinin ehasını alıyorsun yani. Bak. Ehası yok ki orada. Bunların ehasını alıyorsun da. Bunun nefesi cüziyedir. Bunun nefesi de cüziyedir. Mucibe-i cüziye oluyor neticesi bu. Ve ba'dul hayvanat ikisinin nefesini alıyorsun yani. Bunun nefesi nedir? Külliyedeki cüziye. Bunun nefesi cüziye. Tamam. Herkesin mucibe olduğu için salibe yok, salibe koyamazsın. Tamam mı? Ha. Mucibe-i cüziye netice ehastır yani. İkisi eşit olmadı. Ya ikisinin ehasını al. Ama bunda öyle değil şekli evvelde zaten o veriyor yani şekil. Sıkıntı yok bunda. Külli insanın hayvan. Tamam. İnsan haddi evsat. Ve külli insan natık. İki mukaddimede tekrarlanmış. Tamam. O zaman febadul hayvani natık. Febadul hayvani natık. Zaten külli hayvan natık desen kaziptir. Doğru bir netice değil ki. Dördü şekil, külli insan hayvan ve külli natık insan febadul hayvan natık. Şimdi şurada onların neticeleri var bak. Geliyor musun? Bak. Durubul müntice li şekli sani. Üçüncü şeklin netice veren kısımları bu. Mucibe-i cüziye. Salibe-i cüziye. Mucibe-i cüziye. Salibe-i cüziye, mucibe-i cüziye, salibe-i bak. Mucibe-i külliye, mucibe-i külliye, netice mucibe-i cüziye. Mucibe-i külliye, salibe-i külliye, bak salibe-i cüziye. Mucibe-i cüziye, mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye. Mucibe-i cüziye, salibe-i külliye, salibe-i cüziye. Mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye, mucibe-i cüziye, mucibe-i külliye, salibe-i cüziye, salibe-i cüziye. Dördüncü şekilde de mucibe-i külliye, mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye netice. Mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye, mucibe-i cüziye, salibe-i külliye, mucibe-i külliye, evet salibe-i külliye, tamam külliye var cüziye yok. Mucibe-i külliye. Ne demeyiz salibeyi? Ama salibeyi külliye de hani hiç hocam külliye gelmez. Yok gelmez diye. Gelmez yok külliye olma o yanlış elde. O yanlış elde. Yok yok. Salibeyi cüziyedir. Cüziye olacak. Ha, bak bu da var lan dördüncü şekli. Lel külliyeteyni külliyeteyn. Külliyeteyn diyor yani hem. Külli, yani salibi olsun ya da mucibi olsun da iki külliye de yoktur demek istiyor. Hı hı, külliye cüziyedir onun neticesi cüziye olur. Lel külliyeteyni külliyeyi netice vermezler. 3 ve 4. Tamam. Lel külliyeteyni ve külliyeyi netice verme. Şimdi yalnız verebilir. Dördüncü şekilde var diyor. Bak yan tarafta. Fakat diyor hükmü eksere bina ettiği için böyle söyledi diyor. Bak. Yanda var. Gördün mü? Anlaşıldı mı? Yünticül külliyete. Külliyeyi netice veriyor. Burada da var onun örneği bak. Netice vermiş. Salibe-i külliyeyi netice verdi. Nasıl? Bak. Entekünel mukaddimetül ula suğra. Yani mukaddime-i ula olursa salibeten külliyeten. Vel mukaddimetü ettaniti yani kübra kübra da olursa mucibeten külliyeten, mucibe-i külliye olursa fetekünün neticede salibeten külliyeten. Yapalım şimdi. La şey'e minel hayavani bi hacer. La şey'e minel hayavani bi hacer. Sura. Ve küllü insanin hayavan. Tamam mı? La şey'e minel hayavani bi hacer. Ve küllü insanin hayavan. Ne oldu? Vaz'ı suğra hamli kübra. Dördüncü şekil. Netice? Fela şey'e minel insani bi hacer. Gördün? Talibi külliye, mucibi külliye, salibi külliye çıkar. Tamam. Evet. Oldu şimdi. Evet. O bir tane var diyor. O bir tane olduğu için o hükmü eksere bina etti yani. Lel külliyeti. Tamam. Peki. Şimdi geçelim. Başka fark var mı? Var. Ve emmel farku beynel eşkali erba'a bihasebil iştirati. Şart koşulanlar itibariyle. Şart koşulan şeyler itibariyle. Felil evveli. Birincisi için yani feyüştiratu şart koşuluyor. Bihasebil keyfi keyfiyet itibariyle. Keyfiyet var, kemiyet var dedik. Değil mi? Bak de, dikkat edeceksin buna. Keyfiyet itibariyle şart koşuluyor? İcab-ı suğra. Suğranın mucibi olması. Külliyeten kânet ev cüziyeten. Külliye olabilir, cüziye de olabilir yani. Fark etmez. Ama suğra mucibi olacak. Şart bu. Tamam? Anlaşıldı. Şart bu. Vel kemmi ve bihasebil kemi kemiyet itibariyle ne şart koşuluyor? Külliyetül kübra. Kübranın külli olması. Kesin yani değil mi hocam? Evet. Kemiyet itibariyle kübranın külli olması şart koşuluyor. Ve lisani ikincisi yani şekli sani için feyüştaratu şart koşulur li şekli sani bihasebil keyfi keyfiyet itibariyle ihtilaful mukaddimeteyni. Tamam mı? Yani sevâun kânet es-sâlibe es-sâlibe sâlibe olsun yani sevâun kânet ister olsun es-sâlibete es-sugra vel mucibete el kübra. İster sugrası salibe, kübrası mucib olsun, isterse de sevâun kânet el mucibete el sugra ve salibete el kübra. İsterse de sugrası mucibe, kübrası salibe. Ama bir tanesi ne olacak? Farklı olacak. Bil icabi ve selbi. İcab ve selb itibariyle yani biri mucib olacak, diğeri salibe olacak. Tamam. Bak burada ben ne yapıyor onu. Diyor ki mesela bak. Ve la yuntiju hada şeklu min eşkalil kıyasi. Bu birinci şekil netice vermez. İntacın sahih muttariden. Her zaman muttarit uyumlu. İlla bi tahkıkı zabitayın. İki tane kural orada gerçekleşecek. İki tane kaide olacak yani. İki şey bulunacak. Nedir o? Bir. En tekünel mukaddimetu suğra. Suğra olan mukaddime fihi mucibe. Orada mucibe olacak. Tamam mı? İkincisi de en tekune el mukaddimetül kübra fihi fiyadel kıyas. O kıyasta mukaddime-i kübra da olacak. Külli olacak. İcab-ı suğra ve külliyetül kübra. Keyfiyet itibariyle birinci şekilde suğra mucibe olacak. Kübra da külliye olacak. Burada zaten hep demir hocam. Oluyor, sıratlar olsun. Külliye, külliye var mı? Hep mucibe. Gel, parasız. Buradan bana şey geliyor, hası geliyor. Yaz böyle okuyun değil mi? Neyse, nasıl okuyorsun sen? Gel. Sesin de güzelmiş. Kimin? Kayıttım artık sana. Seni. Öyle ağzından inamaz kıyım. Öyle mi? وَلَا يُنْتِجُ هَذَا الشَّكِلْ مِنْ اَشْكَالِ الْقِيَاسِ اِنْتَاجًا صَحِحًا مُطَّرًا اِلَّا بِتَحَقُّقِ الضَّابِطَيْنِ فِيهِ فِي هَذَا الْقِيَاسِ الضَّابِطُ الْاَوَّلْ Birincisi, اَنْ تَخْتَلِفَ مُقَدِّمَتَاهُ فِي الْكَيْفِ keyfiyette birbirinden farklı olacaklar. Yani fetekünü ihtamı mucibeten ve uhra salibeten. Tamam? Biri mucibe olacak, öbürü salibe olacak muhakkak. Ve zabitu sen ikinci kural da entekünel mukaddimetul kubra fi külliyeten. Demek ki iki şart var. İhtilafül mukaddimetin fil keyf. Keyfiyette. İkinci şekil değil mi hocam? Evet, ikinci şekil. Ve külliyetül kübra. Tamam mı? Ve külliyetül kübra değil mi hocam? Evet, külliyetül kübra. Evet, bakıyorum. Külliye. Evet, tamam. Şekiller de öyle. Evet, tamam. Şimdi üç. Velis salisi. Üçüncüsü için. Yani feyüştaratu lişekli salisi. Üçüncü şekil için şart koşuluyor. Bihasebil keyfi. Bihasebil keyfi. Keyfiyet itibariyle icab-ı suğra. He, ne şart koşuluyor? İcab-ı suğra. En tekune el mukaddimetu suğra fi mucibeten. Evet hocam. Tamam, suğra mucibe olacak. Evet hocam. Bütün hepsinde değil mi? Mucibedir. Tamam, 6 tane netice veriyor bu. Duru bu. 6 tane. Duru bu neticesi 6'dır yani. İkincisi nedir? Vel kemi. İki türlü okunuyor. Vel kemi, kemiyet itibariyle külliyetü ihtel mukaddimeteyn. İki mukaddimeden bir tanesinin külli olması. Kesin yani. Evet. Kesin bir yani. Vâbitü sâni, ikinci kuralda. Entekûne ihtel mukaddimeteyni fihi külliyeten. Tamam. Entekûne ihtel mukaddimeteyni. İki mukaddimeden bir tanesinin olmasıdır. Fihi külliyeten külli olmasıdır. Külli olacak. Bu da tamam. الرابعي بحسب كيف الكم من إيجاب المقدمتين. Evet, şimdi geldik dörde. وللرابعي فيشترط للشكل الرابعي بحسب الكيف والكم. Keyfiyet ve kemiyet itibariyle şart koşuluyor. İcabul mukaddimeteyni, iki mukaddimenin mucibe olması. Ma'an külliyeti suğra ama. Eğer suğra külliye ise yani, değil mi hocam? Neyle beraber? Ma'an külliyeti suğra. Suğranın külliye olmasıyla beraber. Ve enla tecdemi'a fih el ahassetan. İki ahas toplanmaz. El-ahassan. İki ahas toplanmaz. Yani selb. Selb ve cüz'i ikisi birden. Olma. O zaman ne olacak? Suğra külli olduğu zaman da kübrası da külli olabilir. Küllü insanin hayvan. Tamam. Ve küllü natık insan. İnsan haddi esaf. Tamam mı? İkisini düşürüyorsun, ne çıkacak? Ehase tabi olur. Bağdır hayvan nat. Tamam. Mesela işlemiştiniz gibi geliyor. Ben sanki bunu da dinlemiştim. Bir aşınalım var ya. Evet, icabul mukaddime. Her iki mukaddimenin mucib olması neyle beraber? Makulliyeti suğra. Evveyat da ihtilaf-ı mukaddimeteyi. İki mukaddimenin ihtilaf etmesi. Yani bil icabi ve selbi, birinin mucibe, birinin salibe olmasıyla, ama neyle beraber? Ma külliyeti ihtama. İki mukaddimeden biri külli olacak. Biri külli olacak o zaman. Tamam mı? Evet. Şimdi bak kardeşim. Az önce söyledik onu. La şey'en minel hayvani bi hacerin. La şey'en minel hayvani bi hacerin. Tamam. Ve küllü insanin hayvanun. Fe la şey'en minel insani bi hacerin. Gördün? Tabi hocam. Surası salibi külliye, kübrasın mucibi. Bir tane daha verelim. Bak. Şimdi surası mucibi külliye, kübrası salibi külliye. Netice salibi cüziye olacak şimdi. Küllü insanın hayvan. Ve la şey'e minel feresi bi insan. Evet hocam. Feleyse ba'dul hayvani bi feres. Tamam. Şimdi suğra salibe-i cüziye. Kübra mucibe-i külliye olursa netice salibe-i cüziye olacak. Leyse ba'dul insani bi ebyada. Leyse değil ba'dul insan. Bazı insan bir ebyada. Ebyaz değil. Tamam. Ve küllü natıkın insan. Her natık ise insandır. Bak. Vad'ı suğra hamli kübra. Şekli rabiden. Tamam. Peki o zaman netice? Feleyse ba'dul ebyadı bi natıkın. Taştır, beyazdır. O natık değil. Feleyse ba'dul ebyadı bi natıkın. Netice ne oldu? Evet, salibe-i cüziye oldu. Tamam. Yine bak salibe-i cüziye bir örnekte. Bir tanesi külliye olacak. Küllü insanın hayvan. Ve leyse ba'dul ebyadı bi insan kübra. Fe leyse ba'dul ebyadı hayvan. Yeter. Vel berahim burhanlar, deliller fil mutavvelati. Örnek yeter de. Tabii hocam, evet. Yeter. Vel berahin, burhanlar, deliller. Yani bunlar münakaşaları var. Fil mutavvelat. Fil kütübül mutavvelat. Bırak. Mutavvelatta. Ve şeklü rabi'u. Şeklü rabi minha minel eşkali erba' ba'idun anit tab'i cidden. Kat'an. Kesin. En ba'id odur. İnsan için bedihi intac olan. Anlıyor musun beni? Dinliyor musun? Tamam. Bedihi intac olan. Açıkça neticalı ve şekli evveldir. Hamle suğra ve da kübratır. Küllü cismin müellef ve küllü müellef. Bak, küllü cismin müellef deyince hemen müellefe bir geçmek istiyorsun. Ve küllü müellef hadis. Hemen tamam müellefleri düşür. Ve küllü cismin hadis. Bitti. Budur. Ha, bunun da tam karşısında olan hangisidir? Ger anın aksi dersen şekli rabi şanıdır. Değil mi? Evet hocam. Ger anın aksi dersen şekli evveli aksettiğin zaman da ne oluyor? Bazı sonra hamr-ı kübra oluyor. Şekli rabi şanıdır. Bu ba'iddir. Tamam mı? Ba'iddir. Ve şekli rabi umine ba'idun an tab'i cidden. Niye? Li muhalefetihil evvele. Evvele muhaliftir. Evvelki el karibe minet tab'i. Tabiata yakın olan min ile manasına. El karibe minet tab'i. الوارد على النظم الطبيعي على الترتيب النظمي يعني ها على النظم ترتيبtir على الترتيب الطبيعي insanın tabiatının doğasının tertibi üzerine varit olan ve tab'a en yakın olan şekli evvele muhaliftir fi kiltel mukaddimeti her iki mukaddimede muhaliftir bak şimdi mukaddime-i sugra'da haddi evsat gelmiş mevdu olmuş Mukaddime-i Kübra'da hadd-i evsat gelmiş, mahmul olmuş. Vellezî lehu aklun selimun. Aklı müşevveş değil, aklı salim olan, selim olan, karışıklık olmayan, evham ile beraber olmayan akıl sahibi. Vellezî o kimse ki lehu aklun selim, selim bir aklı var. Kafası doğru çalışıyor. Anlıyor yani meseleleri. Ve tab'un müstakîmun. Müstakîm de bir tabiatı var. Dosdoğru bir tabiatı var. Yani la ivece fih yani. Onda bir erilik karışık. Anlıyor söyleneni. La yahtacu ihtiyaç duymaz. İla reddi thani. İla reddi eşşekli thani. İkinci şekli reddetmeye ihtiyaç duymaz. İlel evveli birincisine reddetmeye ihtiyaç duymaz. Yani şekli thaniden neticeyi alır. Bak şekli thani neydi? Külli insanın hayvan. La şeyye mineş şeceri bi hayvan. Fela şeyin minel insan bir şeceri. Buradan ne yapar? Neticeyi alır. Alır bunu. Bunu şekli evvele döndürmesine gerek yok. Ama şu üçle dördü ne yapması lazım? Şekli yani bundan gelen netice alır. Alır ama. Ama müstakim daha rahat. Bedihi, bedihi intaç olabilmesi için şekli evvele reddedersen. Değil mi? Aksi dersin mesela. veyahut da bir tanesini sugrasını kübra külliye yaparsın. O zaman ne olur? Şekli evvela sokarsın onu. Geçen burada Ali insandır meselesi vardı mesela. Soktuk onu birinci şekle. Değil mi? Rahat netice olur yani. Lianne çünkü ikinci şekil le inayeti kurbihi minel evveli. Birinci şekle garabeti bulunduğundan li gayeti kurbihi son derece ligayeti kurbihi son derece yakın olduğu için minel evvel birinci şekle minel şekli evvel birinci şekle son derece yakın olduğuna yankadu boyun eğer istikameti tab'i tabiatın müstakim olmasından dolayı boyun eğer linnetice neticeye boyun eğer neticeyi kabul eder min gayri talebi raddihi ilel evvel birinci şekle reddetmeye ihtiyaç duymadı. Bi hilafi salifi ve rabi'i. Ama 3 ve 4 bunun aksinedir. Fe innehuma ba'idan. Bunlar ba'iddirler anil evveli. Bin nisbeti ileyhi o ile şekli saniye. Yani ikinci şekle nispetle birinci şekilden son derece uzaktır. Yani o üstteki not ile şekli evvel değil mi? İle şekli saniye. İle şekli saniye olmuş anlıyor. İkinci şekle şekil birinci şekle yakındır. Ama 3 ve 4 ikinci şekle nispetle birinci şekilden nedir? Son derece uzaktır. Bak vazı şura, hamlü kübra dolayısıyla birinci şekilden son derece uzaktır yani. Şimdi mesela ikinci şekli birinci şekli reddetmenin yolu akis yoluyla yaparız bunu. Şimdi yaz bakalım sen oraya şimdi. Küllü insanın hayvan. Tamam. Küllü insan hayvan. Ve la şey'e minel haceri bi hayvan. Evet. Evet. Fe la şey'e minel insan bi hacer. Bu şimdi ikinci şekil. Değil mi? Buna hemen götürme efendim. Ha, tamam fark etmez. Yazmıyor. Tamam şunu götürsek. Şimdi aksedeceğiz. Kübra'yı aksi müstevi ile akset bakalım. Kübra'yı akset. Kübra'yı aksedip yapacağız. Şimdi yaz. Küllü insanın hayvan. Karşısına yazdın. Ha, şuraya mı? Tamam. Küllü insan hayvan. Yazdın mı? Küllü insan hayvan. Mahmut Selman'ı bir çaldırdı ama kapattım ya. Evet hocam. Yazdın mı? Küllü insanın hayvan. Vela şey minel hayvani bi hacer. Gördün? Aksettik bu onu. Vela şey minel hayvani. Hayvani. Evet, bi hacer. Şimdi şekli evvelden neticeyi ver bakalım. Vela şey minel insani bi hacer. Vela şey. Evet. Fela şey'e minel insani bi hacer. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Burada hamd-i suhra kübra. Tamam bak şekli evvel şanıdır. Gördün? Anlaşıldı. Akis yaptık da zaten hemen oluyor. Yani mevzuyla mahmülü. Şimdi yaz bakayım. Küllü insan şuraya yaz. Şunları sil. Küllü insanin hayvan. Üçüncünün altına yaz. Şeyden, şekli talihten. Tamam. Ne olur sileyim hocam? Ya da dursun. Küllü insan hayvan. Ve küllü insan natık. Febadul hayvani natık. Ha orada zaten varmış ya. Vardı hocam sizinle. Ha ona o zaman böyle şey yap. Ok çıkardın Sinan'ı. Sinan'ı şimdi aksedeceğiz. Şimdi Sura'yı aksedelim bakalım. Sura'yı aksediyoruz. Badul hayvani insan. Sura'yı değil mi hocam? Evet. Badul Ba'dul hayvani insan. Küllü insanın aksi nedir? Ba'dul hayvan insan. Öyle mi? Aksi de onun aksi. Ha tabii hocam. He, küllü insan yani, hayvan. Ba'dul şunu düzgün yazdı ya. Bu nedir çivi? Yazdın mı? Tabii hocam. Ba'dul hayvani insan ve küllü insan natık ve küllü insanin natıkun natıkun. Öyleyse fe ba'dul hayvan natık. Evet, baktık mı? Şimdi gelelim dördüncü şekle. He. Şöyle yap, şuradan ok çıkartayım. Önce de şurayı sileyim. Yok, şurayı yazarsın. Şöyle çiz orayı. Ha, çok güzel. Ha. Küllü insan hayvan. Ve küllü natık insan. Ve bazı hayvan natık dedik, değil mi? Evet hocam. Mesela neticeyi aksedelim mesela. Neticeyi mi yoksa önce Sura mı? İki türlü de yapabiliriz. Önce Sura o zaman geçelim hocam. Aynısı olur bunlar zaten. Ha evet bakıyorum. Ha, aynı. Bağdur hayvani. Aynı olur. Bak şimdi bunu farklı olsun diye neticeyi akset. Yaz bakayım. Küllü natık insan. Küllü natık insan. Ve küllü insan hayvan. Hocam şuradan o zaman Sura'dan mı şey yapacağım bunu? Ama siz netice söyledin mi? Küllü insan. Evet. Küllü insanın natık. Evet, küllü insan natık. Tamam. Küllü insan natık dedi. Küllü insan natık. Tamam, küllü... Yok ya, küllü natık insan. Şey yapıyoruz değil mi? Kübra'yı sonra yapacağız. O şekilde. Kübra'yı sonra'ya alıyoruz. Tamam mı? Böyle değil. Ha, Kübra'yı tertibi aksediyoruz şimdi. Tamam. Küllü natık insan. Anladın mı orayı? Tabii hocam anladım. He. Küllü Sura'yı, natık, evet. Küllü natık insan. Ve küllü evet. İnsan küllü, hayvan. He işte. Tertibi değiştirdik bak. Sura'yı Kübra, Kübra'yı Sura yaptık ne? Aksetmedik. Tamam. Evet. Hayvan. Şimdi hayvan. Burada bak şimdi ne oldu? Natık. İnsan. İnsanı çiz. Tamam bak. Hamri Sura vezi Kübra oldu. Neticeyi ver şimdi. Evet. Feküllü natık. Evet, feküllü natık hayvan. Evet. Feküllü natık hayvan. Her natık hayvandır yani. Natıksa hayvandır, canlıdır. Oldu? Evet hocam oldu. Tekendir. Anlaşıldıysa tamam. Geçtik. Tamam hocam, çok iyi anlaşıldı. Evet. Ve la şekke, şüphe yok ki enne mecmu'al eşkal, şekillerin hepsi. Yaptık. Tamam. Geçiyor. Yani enne mecmu'al eşkal demek enne cemi'al eşkal. Bütün şekiller turaddu fil hakika, hakikate reddedilir, ilel evveli, evvele reddedilir. Yani ilel evveli, yani ile darbil evveli. İki bile olsa yani. He, şey, ilel evveli ile şeklil evveli yani. Tamam mı? Hakikatte böyledir. Reddedilir fil hakikatte ilel evveli ile şeklil evveli. Şekli evvele, yani hamle sura vazı kübraya döndürülür. Ben ila evvelil evveli. Yani şekli evvelil evvelikisi. İle dört dar, tane diyor. İle darbil evveli mine şeklil evveli demektir. Ben diyor bilakis turaddu ile daruri. Daruriye. Yani mümkineden. Şimdi bunlar mümkünedir. Mümkineyi bırak. Daruriye. Daruriye yani. Çünkü zaruri kesin ilim ifade eder yani. Daruriye şey yapılır. Daruri olan an evvelil evveli. Evvelin, yani birinci şeklin birinci darbından da daruri olanına reddedilir. Kema ulema fil mutavvelat. Mutavvelat da bu bilinmiştir. Ve keda el kıyasul istisnai. İstisnai kıyas da ilel iktirani. İktiraniye. Ve keda aynı şekilde reddedilir. El kıyasul istisnai. Kıyası istisnai de reddedilir. Nereye? İlel iktirani. İktiraniye reddedilir ve bil aksi, ne demek? Ve yuraddu el iktiraniyu ilen istisnai, istisnaiye reddedilir. Tamam? Şimdi şunları sil. Bir tane örnek koyalım hemen. Bir dakika, şöyle bir çekeyim Tamam. Yaz şimdi. İn kânetişşemşu tâli'aten İn kânetişşemşu tâli'aten fennehâru mevcudun. لكن الشمس طالعة. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة. لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. Evet, şimdi bunu bu istisnai kıyas değil mi? Lakin الشمس طالعة Fenar mevcut, tamam. Şimdi bunu şey yapalım. İktirani kıyas yapalım. Yapıyoruz. Yaz. Hâzâ zemânun. Hâzâ zemânun. Tala'a fîhî şemsü. Hâzâ zemânun. Tala'a fîhî şemsü. Hâzâ zemânun tala'a fîhî şemsü. Evet. Ve küllü zemânin her zaman ki tala'a fîhî şemsü fehüve nehârun فَهَذَا الزَّمَانُ نَهَارٌ Şems hocam. Yani küllü zamanı talaa fi şemsü. Tamam. Tamam. فَهَذَا النَّهَارٌ Kübra. Ver bakalım neticeyi. فَهَذَا الزَّمَانُ نَهَارٌ فَهَذَا الزَّمَانُ نَهَارٌ Şimdi hocam burada hamli sura evet, طَلَعَ فِي الشَّمْسِ hamli sura وَكُلِّ زَمَانٍ طَلَعَ فِي الشَّمْسِ كُبْرَى تَمَمْ هَذَا الزَّمَانُ نَهَارٌ Gördün? İktiranidir. İstisnayı ne yaptık? Bak şuradaki istisnayı Şurada sonra değil mi? Burada hamil oluyor burası. Burası da kübra o zaman da Bunlar bu vazifedir yani. Ha bu vazife. Yani. İpte de. Fehâdâ, fehâdâ nehâr. Fehâdâ zamanı nehâr. Tamam. Evet. Peki. Nazlı abi bu nedir? Zamanı nehâr mı? Zaman koymaya da fehâdâ nehâr. Öyleyse bu da gündüzdür yani. Fehâdâ zamanı nehâr yani. Anlaşılmış. Fehâdâ zamanı nehâr mı? Tamam. Bu zaman öyleyse nedir? Tamam. Tamam. Şimdi bir tane iktiran yaz bakalım. El alemu mutagayyirun. Siliyor musun onu? Aldın sonra silebilirsin. Sileyim hocam. Sen söyle aldın. Yaptım hocam. Evet, tamam. Evet hocam, tekrar söyleyeyim mi? El-âlemu mütegayyirun ve küllü mütegayyirin hadisun fel-âlemu hadisun Evet, bu ittirani bir kıyas. Şimdi bunu istisna yapıyoruz. Yaz bakalım. Küllemâ kânel âlemu mütegayyiran. Küllemâ kânel âlemu mütegayyiran kâne hadife. Küllemâ kânel âlemu mütegayyiran Kâne hadisen. Tamam. Oldu mu? Lakinnehu mütegayyirun. Öyleyse fehu hadisun. Feyekûne hadisen. Lakinnehu mütegayyirun. Mütegayyirun fehu hadisen. Anlaşıldı. Tamam. Aynı şey. Aynısının kıyası istisnası. Alemu mütegayyiran. Kâne haditen. Oraya fehu hadisun diyebilir mi hocam? Fehu hadisun var. Fehu hadisun feyekun hadisin. Yap şöyle. Çiz. Peki, hadisen. Ne farkı var? Aynıdır değil mi? Hani orada hocam zikredilmesi lazım diye tam bahsediyor. Yok ki, feyekûnü aynı manayı veriyor. Feyekûnü hadisen. Ne aynı? Hocam hani maddeleri de zikredildi diye ben orada şey yapmıyorum. Bunu da yiyelim. Bir de. Feve hadisen, feyekûnü hadisen yani. Tamam. Oldu. Ve innemâ yüntücü yeter. Aslında şurayı da okuyacaktık.